o día que non vos teña canda min. E máis, perderei a cabeza. Camiñareis en rumbo polos bordos dos pratos esportelados. Camiñarei polo muro pequeno da horta, comido polo verdello. Falarei soa, máis do que xa falo, e pode que deixe de me vestir ou me vista en exceso. Perderei os ollos. O día que vos perda, perderei todo o que me cinguiu, o que fun. Porque sei, desde sempre, que aí perde a cabeza e a dor será unha dor punzante e continua na comisura dos ollos, nas costuras do peito. Entón, xa sí, reventado. Estoparei de negrura cara dentro e as estelas dos vosos retratos quedarán cravadas nos órganos máis descoñecidos, nos riles, no fígado, nos pulmóns. Só sei unha cousa. Perderei a cabeza o día que non esteades comigo. Serei viúva de viuvez imposible, mais non orfa, porque as orfas xa non visten loito e eu. Eu vestirei loito por vós e vestirei loito por mim. Deixarei que as tellas caian sobre as caixas do peixe frío, que caian limóns enormes de todas as árbores. Perderei a cabeza. E máis, pecharei a casa como unha fantasma, poñerei todo o ouro e dormirei con el porque ainda terá a vosa calor. E unha vez a semana, chamarei por teléfono a números desconhecidos, abrirei as cartas unha por unha para deixalas en ler. Non diferenciarei as fotografías dos espellos. E o meu camelio murchará. E o cheiro da verdura murchará. E a roupa limpa murchará. Comida pola enfermidade que non ten nome, perderei a cabeza ata volverme invisible. E deixarei no abandono os meus apelidos, o nome co que me construístes. Mentres todos os meus libros arden, porque eses libros non souberon prepararme para a dor, nin souberon da demencia, nin me chamaron polo meu nome. A cama sen facer nos sucesivos cuartos, as sucesivas noites, e o pelo agromando desesperado polos recantos do patio. Perderei a fala, sustentada sobre vos, e todas as referencias e as estruturas. Detrás delas, las referencias, as estruturas, cairei eu. Bella, ida, enferma, co peito aberto un canal, posto a sollar como os corvos. Non terei cabeza cando non vos teña vos. Non terei nome nin casa.